Seizvet penal war nugen. Pezaït. Ovea ma oa kosti ed alest, henem gave i wernio a us d'an dour. Izel or eget on edo hens, pa deniz warnan, ak, il er kwe a war ar pont, i risklas en dour. Goude beant ed ar gwelet, ez avaz i gorf a neve war ar gore e kreiz ur bourboul gwardek hag etisken az dar strad evit mat. Pesked adoste az outan hag eze blant az din vioe da hull lusk ar gwageno. Ogen mar meg eoa, treuzet gant va zeno a beunet er mour. E de oan d'an ur var gant ar spontaden am abit hag ar boan az iwasken em skoa. Mez evel e de oan na warnez zempla e kredis e renkchen kouet am zro. Ur gridi en adreuz az varhorf a kemese ma hat e am savetiez. Ar vinvad an aris a voe kiriek menem zifran mis deus ar gontel am staget deus ar wern dre grohen a kigeno penuel a vabrir. Met ma ne oa ke grebus ar gouli, e oa de kalz hag e teve evel nou an dru. Diskan aris war ar pont deus al ler mamont kludet. Hi viziken ne oa nemedon a korf O'Brien war al listr. A c'hoant a zeus di denem tis ober leus an imaro. Boazet bremañ da heul ar gwall zarvodo, da boelet korf o divue, e peg iz enan heb eus. Iz klapa ar izermour ke nez am amiche gret d'or zahat bren. Dar gwelet e tiskennes e kichen hans, en dra ma chome ivon le dru war an dour. Deu de oan tri, hag ar gweleten a gosti e mur mui. Ar varus ivichebet il oskel gant i gwelio deus ar gwernio, a setu ma tiskennis an daufok. Diesor e voe din d'on a-benn eus ar c'hwil vraz. E bom a oa risklet da eus d'an dour a gant troat at pezo an ei a zoube e barz. A herdin e dalhel eus ar wern a droc'his hag e kouez d'an tramp o ober war an dour evel leur mel c'hwez igel. E do neuze an eo le vont da guzet adre ar gwe. Skeu da remañ hag i vanno en em astene beteg al lestr hag an avel a oa nem laket a c'hweza, yenig a war. War gust ur fun en istribul eus ar split, e henem loskis da risk lañ dour a dapedi betek banden va brago. Tizou da risk buen a c'hoat hag e klaskis an nen da c'hion ler. Ma la ma denem gavo deno da gonta, fou geeno, dam havan didi a ma dilezet, ar chanso c'hoarvet gani. E mar e vichen gourdrouzet gante, met a helo a zigasen de e ma kemere da listr a vichen a respond a bouez deus an balo. Deut e oa an ouz, a goude bean treuzet ur sterik baz an dour eni, e kavis ur pikern a anvem a luneden hirwell. Tremen a riz e biou deyan hag, ur pelder oa an tu klei, e welis ar sked a dole ur gour a tan. Ben gun, dam jonj, e a oa hoz ei gwan. Met, penon se kreet e eno ur sur tantet, pa hale bean gwelet gant silver hag i dut. Tevelad a re an ouz, a diez amant na mao kerzet a druz ar struiz, ar brouskouarje o vraz o ken, an takado dizolo. Hastaren da valeak, a wejo, da redek, a darmad o streboti, e kouyen war an douar digampes. A grisol, esklareaz an dimalijen. Edo a loar o renem ziskwel, a gopara a drin kriben a lune den hirwel. Ned an nui pel deus a reanler, penem gavis e kreiz un digwarden sklerijen ed ur pen an eik an aloar. Neuze e spurmantis, a dreuz gwen e beven ar c'hoat, ur goul ur ru a zeblant az di bian sked un tantat. Eus a rien olerai e teue, ar peiz am zouez eus kal zrak urs a habiten smolet a oa arboel a hun tan. Rak tal e voen oa rives, hag e tiwal ez da ober trouz o vale. O kredi e oa un nenebour o tostad, tut a rien ler, o dixe galet ten a warno. Goustadik, e hi se trimeg a hel peul yo a, ken skan hag urc'has, e lampis dreistan. E ser to stad deus do anti, e klevis rohaden o kri a roedin da houd e do an du do kousket. An a de oa, na oa ge do rebe do tiwel, hag ez anjist na vise ke bedi ez a silver a di botret o laha ol en ur parber. Setu ar pez e kaout ur habiten glazet, e meon, ouz iva unan, ne manket an den paour e tal da hohemen. Un trouzal la zeus beteg va diouskouan, evel inio lapus o pigosa d'un tamquat. Mon aristri enti, tin velzar en diabars en ea. Gred ma vamenos, davon da hurve e mler boaz, heb divuni den. Entron ons, eviche skodeged an ol deus varavo den ohichen. Razoat a stokas deus gare husker a loskas ur honiaden. Kerkent e tarzas ur ris kiltrus a an viz distu evit be an mouiz ar abiten flint, peroket silver. In e a ma klevet kentor o skeil gandive ko ar un tam rusk benak. Pezaiz, pezaiz, pezaiz! A harme a lakouskouz o lakat firbouch da zevel her e tuez a gouskerien. Skolegeid a spontel war un dro e klaski stehout kuit, met ne mwe ket namzor davon larkor. Steki a ris de zun de na oazave de nuntolber a drin va hein, padal e vant liammet gant divre rud an al am star de outan gant ners. Pi oaz oaze, a ropa Silver gant un ledouot. Dik, dik az goulou dem. War i hir e eaz dig ar mez a gehet un ete ou an tantet hag e voen anveiet gant an dorfe dourien.